همه عدن ورقیم، چند دور حاجی عقبیم، بازی رو ما بلدیم، راضی باشیم نبریم. کارو بده دست این کارش، کارو بده دست این کارش، کارو بده دست این کارش. IQ 200 ولی تیپالش. حاجی میام تو با رخ سگی، آیو لگی ولی عشقا تو رگی، همه پاچیدیم تو کف پکیم، موافری با غیر شگی. چرا سگیم په سیگار میخوام اومدنی نگین، نه همه سوپرن مارول عجیب جنگ، سری خواره هرا یه سری شدید تنگ. چرا هنگی مات خوشگلا میرخصن آهنگ اندیران، دوتا سوبر رو پام و دوتا بنگی بام، دلمو نمیشه ببری با لوندیات. الان جدیم جای بازی نی، بوتی هارده احساسی نی، چیه نگاه میکنی چیز خاصی نی، جنتلمن میام علی یاسینی. همه عدم ورقیم، چند دور حاجی عقبیم، بازی رو ما بلدیم، راضی باشیم نبریم. کارو بده دست این کارش، کارو بده دست این کارش، کارو بده دست این کارش. IQ 200 ولی تیپالش. دادا آچمزی هنو آشپزی، دافت بیا میرم باش سری، از روم میری خودت آبسمشی، عدو در نیار تشماستشی، لندن دو به تورنتو بوک کن برام تو پنتو، لند کرد جتم وای وای ست میشه شامپاین سرف، هنو لورد نشدم ولی رو لاین هم سر. سر نورت یورک تا یورک ویل، هر شب سنگه میزنم من کوک بیل، نیستم برنامه سبک چیل، همه صف وایستم و کنم من گلچین، انقدر فیری سانگ دادم دیگه دختر ها میان تیری سان با من. پوتی سری بدیم به لی تکست، امشب برنامه است بریم لی اکس. همه عدم ورقیم، چند دور حاجی عقبیم، بازی رو ما بلدیم، راضی باشیم نبریم. کارو بده دست این کارش، کارو بده دست این کارش، کارو بده دست این کارش. IQ 200 ولی تیپالش. دیجی فهمونه پاس بده دست آجی، تا که ما رو دید مغز پاچی، شما جوزی ولی بکس ما چی، همه مست و پاتی، فلو میپاچونه کلاش افغانی، سریما بالا شدم و جنگ و بدبانی، ایتره میگه شده لیبا زرگانی، ولی ما رو دیدی بنا سر پایی. دیگه نیست تو این بازی اصلا لنگم دادا، بقیهش اون که خنگن دادا، میگه نبودم من انقدر بالا، ولی به زیلی همه چی اوکی کرد دادا. فاز منفی پیش ما قدغنه، اونو ول کن بر منه، امشب شدن همه کنه، سی جی پوتی لی تو بقیه من به پمه. همه عدم ورقی، چند دور حاجی عقبی، بازی رو ما بلدی، راضی باشی نبری. کارو بده دست این کارش، کارو بده دست این کارش، کارو بده دست این کارش. IQ 200 ولی تیپالش.